أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجوب تحكيم الشرعي، شرعت له hükmetmenin vücubu, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin gerekliliği konusuna geldik. 11. dersimiz inşallah. Yavaş yavaş kitabımızı bitirmek üzereyiz. Zannedersem bir 5 veya 6 ders daha kaldı. Ne işledik? Öncelikle Allah'ın kitabını bir kenara atıp yeni kitapları ihdas etmenin, yeni kanunları ihdas etmenin apaçık bir küfür, ayan beyan inkar olduğunu gördük. Arkasından kulların Müslüman olabilmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hakem tayin etmeleri gerektiği, Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini hakem tayin etmeleri gerektiği ve Allah'ın ve Resulünün vermiş olduğu hükümden de mutlak surette kalben rıza göstermeleri gerektiğini işledik ve hemen arkasından hakimiyet mefhumuyla ilgili tağutu red ilkesi konusunu işledik, değil mi? Neden hakimiyet mefhumuyla alakalıydı tağut kavramı? Zira tağut kelimesinin anlamlarından bir tanesi de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen idare anlamına geliyordu. Nitekim Nisa suresinin 60. ayetinde Allah-u Teala yuriduna en yetehakamu ile tağut. Hakimiyeti tağutla ilişkilendirdi. Hakimiyet kavramıyla tağutu aynı ifade içinde zikretti. Onu inkar etmekle emrolundukları halde onlar tağutun hükmüne gidiyorlar dedi. Bu yüzden Hakimiyet Mefhumu isimli kitabımızda tağut kavramını işledik. Dedik ki Allah'ın indirdiği esasları bırakıp Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen her bir hakim, yargıç ya da Allah'ın kitabını bir kenara atarak yeni yeni kitaplar ihdas eden yönetici kim olursa olsun bunlar tıpkı Firavun gibi ilahlaşmış, rableşmiş ve tağut sınıfına girmişlerdir dedik, değil mi? Ve arkasından tağut kavramına girmişken Kur'an-ı Kerim'de kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse, yani La İlahe İllallah'ın bir açılımı, önce tağutları inkar edeceksin, sonra Allah'a iman edeceksin şeklinde gelen ve yine biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye bir Resul gönderdik. Ayeti gereğince dedik ki iman edebilmenin ilk adımı tağutları inkar etmektir. Bununla birlikte Allah-u Teala iman edebilmemiz için tağutu reddetmemiz gerektiğini bildiriyor. Peki tağutu red ile ilgili çelişen haller nedir dedik. Birincisi yasama, kitabımızın başında anlattık dedik. İkincisi yargı, yani Allah'ın kitabını bırakıp beşeri kanunlarla hükmetme, işte bundan sonra işleyeceğimiz konular. Üçüncüsü dedik, tağutların mahkemesinde muhakeme olmak, bu da apaçık bir küfürdür dedik. Dördüncüsü tağutlara itaat etmek ve beşincisi bu itaatin bir göstergesi olarak beşeri sistemlerin hakim olduğu bölgelerde, yerlerde tağutların hükmettiği bölgelerde bu seçimlere katılmak, onlara tağutluk vasfını vermek, onlara bu vekaleti vermenin küfür olduğunu anlattık ve arkasından cahillerin hükmü ya da İslam dedik. Yani iki türlü hüküm vardır dedik. Bunlar ya Allah'ın hükmüdür ya da cahilin hükmüdür. Şayet bir bölgede kendisiyle hükmedilen kanunlar Kur'an ve sünnet değilse o kanunlar cahiliyenin kanunlarıdır, cahiliyenin hükmüdür, Allah'ın değildir dedik. Ve şimdi vücubu tahkimu şer'i, şeriatla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin gerekliliğine geldik. Ki bu noktada Maide suresinin 42 ile 50. ayetlerine baktığımız zaman tamamen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin gerekliliğinden bahseder bu ayetler. Öncelikle bu dersimizde genel bir bilgi vereceğiz. Bundan sonraki dersimizde inşallah konuya geçeceğiz. Arkadaşlar Allah-u Teala açın mutlaka bu derse başlamadan önce Maide suresinin 42 ila 50. ayetlerini mutlaka dinleyin. Mutlaka okuyun. Hatta tekrar tekrar okuyun. Hatta defalarca okuyun. Göreceksiniz ki insanlar için sadece iki tercih vardır. Ya Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek ya da Allah'ın indirdiğinden yüz çevirmek. İnsanlar iki fırkaya ayrılmıştır. İman edenler ve küfredenler. İman edenler ve haddi aşanlar. 42 ila 50. ayetlere ki tam iki sayfadır baktığınız zaman iman edenlerin vasfı Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek, küfredenlerin vasfı Allah'ın indirdiği hükümden yüz çevirmek olduğu geçer. Allah-u Teala Maide suresinin 42. ayetinde öncelikle Resulüne emreder. Der ki: وَاِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرَضَ عَنْهُمْ. Eğer onlar sana gelirse, yani ehli kitap gelirse, yani Yahudiler, yani Hristiyanlar sana hükmolunmak için gelirse, aralarında ya Allah'ın indirdiğiyle hükmet ya da onlardan yüz çevir. وَاِنْ تُعِدَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَدُرُّكَ شَيْعًا. Eğer onlardan yüz çevirirsen, onlar sana hiçbir zarar veremez. وَاِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ. Eğer hükmedecek olursan, ancak adaletle ki, بِالْقِسْتِ, burada adalet, biraz sonra açılacak, Allah'ın indirdiği, بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ, Allah'ın indirdiği demektir. Aralarında hükmedecek olursan, adaletle hükmet, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Çünkü Allah adil olanları sever. Adil olanları sever. Hemen 44. ayetinde Allah-u Teala İnna enzelnet tevrate fiha huden ve nura. Biz Tevrat'ı indirdik, onun içinde hidayet ve nur vardır. Yahkumu bihen nebiyyune ellezine eslemu lillezine hadu ve rabbaniyyune vel ahbaru bimestuhfizu min kitabillahi ve kanu aleyhi şühedâ ve la tahşevun nase vakşevni ve la teşteru bi ayati temenen galila. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ diyor Allah-u Teala. Biz diyor Tevrat'ı içinde bir hidayet ve nur bulunarak indirdik. Yani indirdiğimiz Tevrat'ın içinde bir hidayet ve bir nur vardı. يَحْكُمُ بِهَا onunla hükmediyordu. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmediyordu. Kimler? اَنَّبِيُّونَ Nebiler. اَلَّذ۪ينَ اَسْلَمُوا öyle nebiler ki kendisini Allah'a teslim etmiş Allah'ın gönderdiği Resuller ehli kitaba ancak Tevrat'la yani Allah'ın indirdiğiyle hükmediyorlardı. Allah'ın indirdiğinin gayrısında o nebilerin bir şeyle hükmetmeleri kesinlikle mevzu bahis değildi. Kime? اَلَّذ۪ينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ. Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bir de Allah dostları ve ilim adamları da Allah'ın kitabının muhafaza etmekle görevli olmaları ve üzerine şahit olmaları dolayısıyla onunla hüküm verirlerdi. Bakın dikkat edin. Sadece peygamberler değil, Rabbaniyun vel ahbar, Allah'a yakın, kendisini Allah'a teslim etmiş Allah dostları ya da ilim adamları da Tevrat'la hükmederdi. Allah'ın kitabını bırakıp başka şeylerle hükmetmezlerdi. Ancak ve ancak Allah'ın kitabıyla hükmederlerdi. Bunun sebebi ise bilmez tuhfizu min kitabillahi ve kanu aleyhi şühedadır. Yani onlar Allah'ın kitabını muhafaza etmekle görevliydi. Ve üzerlerine şahit olmaları dolayısıyla onların böyle bir görevi vardı. Allah'ın kitabını muhafaza edebilmek için onunla hükmediyorlardı. Onunla hükmetmeseler, onun hükmünü bıraksalar Allah'ın kitabı muhafaza olmayacaktı. Bugün olduğu gibi Allah'ın kitabının bir muhtarın söz hakkı kadar hakkı olmayacaktı ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetme noktasında فَلَا تَخْشَوُنْ نَاسَ وَخْشَمِي onlardan korkmayın, benden korkun. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ayetlerimi de az bir pahaya satmayın. Ve men kim olursa olsun لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ işte onlar kafirlerin ta kendileridir. 45. ayetin sonu وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diyor. 47. ayette Allah-u Teala وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهُ ف۪يهِ İncil'e inananlar da Allah'ın onun içinde indirdikleriyle hükmetsinler. İncil sahipleri de Allah'ın indirdiğiyle hükmetsinler. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ey Muhammed, ve enzelna ileyke'l kitabe bil hakki musaddiqan lima bayne yedeyhi minel kitabi ve muheyminen aleyhi fahkum beynehum bima enzelallah. Ey Muhammed, sana da önünde bulunan kitapları doğrulayıcı ve onlara bir şahit olmak üzere bu kitabı indirdik. Onun için sen de onların aralarında ancak Allah'ın indirdiğiyle hükmet. 49. ayet. 49. ayet. Ve enihkum beynehum bima enzelallah ve la tattabi ehvaahum. Yine onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların keyiflerine, arzularına uyma. İşte arkadaşlar bu ayetler, dikkat ederseniz Tevrat ehli Allah'ın indirdiğiyle hükmetsin. İncil ehli Allah'ın indirdiğiyle hükmetsin. Ey Muhammed, sen de Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Tevrat ehlin peygamberler, onlara gönderilen peygamberler, Tevrat ehlinin peygamberleri Tevrat'la, yani Allah'ın indirdiğiyle hükmettiler. Alimler Allah'ın indirdiğiyle hükmettiler. Allah'ın yakın kulları Allah'ın indirdiğiyle hükmettiler. Hiç kimsenin Allah'ın indirdiğini, Allah'ın indirdiğiyle hükmetme konusunda bir ayrıcalığı yoktur. Bu herkese verilmiştir. Bu hak, bu görev herkese verilmiştir. Kim ki hükmedecekse Allah'ın indirdiğiyle hükmedecek. Ben bir Resulüm, istediğimle hükmedebilirim, yok. Ben Allah'ın dostuyum, istediğimle hükmedebilirim, yok. Ben alim bir kulum, Allah'ın indirdiğini bırakıp başka şeyle hükmedebilirim, yok. Allah-u Teala Resulüne dahi muhayyerlik vermemiştir. Allah-u Teala ne son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de ondan önce gönderilmiş Hazreti Musa, Hazreti İsa ve diğer tüm Resuller, Resullere bu noktada bir ayrıcalık tanımamıştır. Aynı şekilde Allah-u Teala alimlere de bir ayrıcalık tanımamıştır. Aynı şekilde Allah-u Teala kendisine çok yakın olan, dostların mesabesinde olan kullarına da bu noktada bir ayrıcalık tanımamıştır. Hükmedeceksen Allah'ın indirdiğiyle hükmet demiştir. Peki size ne oluyor ki? Siz kim oluyorsunuz ki Allah'ın indirdiğini bırakıp uyduruk anayasalarla hükmediyorsunuz? Ve arkasından da ben Müslümanım diyorsunuz. Hani bunlar cahil, bunlar bilmiyorlar. Bilenleri ne yapacağız? Bunların bu şirkini, bunların bu ayan beyan küfrünü savunan, bunların küfrünü savunmak için bin bir kılığa giren, ayetleri tahrif eden, nasları yerinden kaydıran, tıpkı ehli kitap gibi, tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi dillerini Allah'ın kitabına uzatıp, onun bir kısmını görmezden gelen, hakimiyet mefhumu ile ilgili ayetleri görmezden gelen muasır mürciyeye, ehli telefiye ne diyeceğiz değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile bu noktada bir muhayyerlik hakkı yoktu. Allah-u Teala onların arasında hükmedeceksen ancak Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Keyfine göre istediğin gibi hükmet demiyor. Bizzat Resulüne emrediyor bunu. Resulünü dahi bununla mükellef kılıyor. Peki size ne oluyor? Ya biz Müslüman değiliz, istediğimiz gibi hükmederiz değil? O zaman susalım. Ya da münafıklar gibi dilinizle iman ettiğiniz halde amellerinizle bunu inkar etmeyin. Evet arkadaşlar, bu ayetlerde dikkat edilmesi gereken, açıklanması gereken iki bölüm var. Bu dersimizde bu bölümleri açıklayacağız inşallah. Birincisi, Maide suresinin 42 ile 50. ayetlerinde arka arka 3 ayet geliyor. Dikkat ederseniz. 42, 48 ve 49. ayet. 42. ayette diyor ki Allah-u Teala, eğer sana gelirlerse, ister aralarına hükmet, istersen onlardan yüz çevir. 48. ayette, onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Yine 49. ayette, yine onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Burada tefsirlerde geçen bazı ihtilaflar vardır. Onlara değineceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya onun zatında bir devlet başkanı, bir halife, bir vali, bir kadı zimmet ehliyle kendi topraklarında bulunan veya kendi topraklarında bulunmayan zimmet ehliyle zimmet ehline Allah'ın indirdiğiyle hükmedebilir mi, hükmedemez mi? Bu noktada bir muhayyerlik var mı? Yoksa mutlak surette onlara da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek zorunda mıdır? İmam Kurtubi güzel açıklamalarda bulunmuş. Diyor ki, İslam devlet başkanının huzurunda davalaşacak olursa zimmet ehli, yani bir İslam devleti düşünün, orada ehli kitaptan bulunan zimmet ehli var. Yani vergisini ödüyorlar ve topraklarda kalıyorlar. Tebaamızdan yani. Onlar getirdikleri bu dava, öldürme, saldırı, gasp gibi haksızlığı ilgilendiren bir dava ise, İslam devlet başkanı diyor, aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmeder ve haksızlıktan onları koyar. Bu konuda bir görüş ayrılığı yoktur. Yani zimmet ehli, İslam toprakları içerisinde hırsızlık, malı gasp etme ve buna benzer zulmü ilgilendiren konularda kesinlikle Allah'ın indirdiğiyle hükmeder ve zulme engel olur. Mezhepler arasında ve alimler arasında bu konuda bir görüş ayrılığı yoktur. Eğer dava konusu bu türden değilse, herhangi bir mesele ise, İmam Şafii ve İmam Malik'e göre aralarında hükmedip hükmetmeme noktasında muhayyerdir. İster hükmeder, ister hükmetmez. Ancak İmam Malik onlardan yüz çevirmeyi daha uygun bulmuştur. Ebu Hanife ise durum ne olursa olsun onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm verir diyor. Aynı görüş Zühri'den, Ömer bin Abdülaziz'den ve El-Hakem'den gelen bir görüştür. İbn Abbas'ın da bu görüşte olduğu söylenmiştir. Yani durum ne olursa olsun Allah'ın indirdiğiyle hükmeder görüşü. Çünkü Allah-u Teala 42. ayetteki onların arasında Allah'ın indirdiğiyle ister hükmet, istersen onlardan yüz çevir ayetini diyor bu alimler. 47, 48 ve 49'daki onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ayetinin tarafından neshedildiğini söylerler. Bununla birlikte bu nesh, tabi usulde nesh en son müracaat edilecek, en son ele alınacak bir konudur. Şu tip teviller de gelmiştir. 42. ayette onların arasında hükmetme noktasında serbestlik, zimmet ehli için değil de İslam topraklarına giren anlaşmalı kimseler hakkında söylenmiştir. Yani nesh değil, 42. ayetteki muhayyerlik İslam topraklarında yaşayan zimmet ehli için değil, dışarıdan İslam topraklarına giren anlaşmalı kafirler içindir demişler. Sefer Havali de bu konuda güzel açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki, Resulullah Maide suresinin 42. ayetinde kafirlerin arasında hüküm vermek ya da onlardan yüz çevirmek noktasında muhayyer bırakılmasına dair alimlerin bir kısmı demiştir ki, 42. ayette onlar arasında hüküm vermekle serbest bırakılmış, daha sonra 48 ve 49. ayetlerde ise bu serbestiyet kaldırılmış, bilakis onların arasında hükmetmek kendisine vacip kılınmıştır. Kesinlikle onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek zorundadır. Yukarıda Kurtubi'nin tefsirinden naklettiğimiz görüş, yani nesh görüşü, ki Hanefiler birçok Hanefi bu noktada nesh'ten bahsediyor. Nitekim Mücahit Maide suresinde iki ayetin nesh olduğunu söylemiş. Bu ayette bu iki ayetin birisinin de 42. ayet olduğunu söylemiştir. Aynı zamanda bu İbn Abbas'tan da rivayet edilmiş bir görüştür. Ancak dediğim gibi usulde kaide nedir? Nesh'e en son, yani ayetler arasındaki taarudu, zahiren görünen çelişkiyi giderme noktasında nesh'e en son müracaat edilir. Önce ayetler arası bulunmaya çalışır. İşte diğer alimler bu noktada şöyle demiş, burada demiş bir nesh söz konusu değildir. 42. ayetin baş tarafında bahsedilen muhayyerlik, kavimlere karşı bir muhayyerliktir. Yani bir kavim bir kavimle ihtilaf ederse, ister hükmedersin, ister hükmetmezsin. Diğer ayetlerde bahsedilen ise fertlerdir. Resulullah'ın aralarında hüküm verip vermeme noktasında serbest bıraktığı kimseler, Resulullah'ın hükmüne dahil olmayan, idaresini yaptığı, yönettiği İslam devletinin tebaasından olmayan kimselerdir. Bunlar arasında hükmetme ya da hükmetmeme noktasında serbestiyet bırakılmıştır, serbest bırakılmıştır. Ancak kendisine gelen bir kısım tebaasından olan zimmet ehli arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek durumundadır demişler. Velhasıl kelam 3 ayet 42, 48 ve 49. 42'de onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet veya onlardan yüz çeviriliyor. 48 ve 49'da ise onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Burada alimlerin bir kısmı kesinlikle her meselede Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek zorundadır demişler. Gerek Resulullah, gerek İslam devlet başkanı fark etmez. 42. ayetin nesk olduğunu söylemişler. 48 ve 49. ayetle amel etmişler. Bazıları ise bir neskin olmadığını demişler. Peki nasıl nesk yoksa nasıl tevil edeceğiz? 42. ayet İslam devletinin tebaasından olmayan anlaşmalı kafirler içindir. Onlar arasında isterse hükmeder isterse hükmetmez. Ama İslam devletinin tebaasında ise 48 ve 49. ayetle amel eder. Yani onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmeder demişler. Tabi bu konuya dair fıkhi ihtilaflar kitabımızın ve konumuzun mevzu olmadığı için üzerinde fazla durmayacağız. Ancak sonuç, bir sonuç bildireceğiz. Her halükarda ne olursa olsun, ne şekilde olursa olsun hükmetme makamındaki kişiye verilen emir nedir burada? Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Bima enzelallah. Serbestiyet sadece ihtilafi olan konu, yani zimmet ehlinin veya anlaşmalı kafirlerin arasında hüküm verip vermeyeceği. Ancak hüküm verilecekse bu da Allah'ın indirdiğiyle hükmetme noktasında olacaktır. Bunun haricinde bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü gelecek 44, 45, 47 gelecek. Allah'ın indirdiğine hükmetmeyen ya kafirdir, ya zalimdir, ya da fasıktır. Peki, bu üç cümlenin devamı. Yani 44, 45 ve 47. ayetlerde geçen. Onlar kafirdir, onlar zalimdir, onlar fasıktır. Acaba Allah'ın indirdiğine hüküm vermeyen bir kimse bu üç sıfatı birden üstüne alır mı? Çünkü biliyorsunuz kafir aynı zamanda fasıktır, aynı zamanda nedir? Zalimdir değil mi? Bu üç sıfat birden, Allah'ın indirdiğine hükmetmeyen bir kimse için midir? Yoksa kafirler ayrı bir grup, fasıklar ayrı bir grup ve zalimler ayrı bir grup mudur? Yine bu sıfatlar sadece Yahudileri mi ihtiva ediyor? Yoksa ayetler Müslümanları ve diğer milletleri de kapsar mı? Ve bu ayetlere dair İbn Abbas'tan nakledilen küfrün dune küfür, kişiyi dinden çıkarmayan bir küfür nakli nasıldır? Ayetlere dair böyle bir görüş ayetlerle nasıl açıklanır? Bunlar işte işleyeceğimiz, bundan sonraki derste işleyeceğimiz konulardır. Ancak diyor ki Seferavali, şu unutulmamalıdır ki Allah Teala 3 ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onların aralarında Allah'ın indirdiği hükümlerle ve adaletle hükmetmenin gerekliliğini emretmiş ve arkasından da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri kafir, zalim ve fasık olarak nitelendirmiştir. Allah-u Teala ne olursa olsun Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin gerekliliğinden, yani konumuzun içeriği vücub-u tahkim-i şer'iden bahsetmiş, bunu buyurmuş, demiş ki ne olursa olsun Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve arkasından Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafir, zalim ve fasık olduğunu söylemiştir. Burada bu dersimizde inşallah bu üç ayetin Maide suresinin bu ayetlerinin nüzul sebebine dair kaynaklara bakalım inşallah. Kaynaklarda neler diyor bir bakalım. Arkasından bundan sonraki dersimizde ayete dair açıklamalara geçeceğiz. İbn Abbas şöyle dedi. Bu ayet iki Yahudi tayfesi hakkında inmiştir. Cahiliye döneminde bu iki tayfeden biri diğerini yenmişti. Kuvvetli olan taraf zayıf tarafı yendiği için aralarında şöyle bir anlaşma yaptılar. İzzetli ve kuvvetli taife, zelil ve zayıf olan taifeden bir kişiyi öldürürse diyet olarak 50 vesak verecektir. Yani vesak 60 sadırdır diyor. 60 sadır. Bir sa ise 2751 gramdır diyor. Kuvvetli taraf yenerse 50 vesak verecek. Öldürdüğü bir kişi için. Zayıf taraf yenerse 100 vesak verecektir diyor. Resulullah Medine'ye gelince bu anlaşma üzerine kalıyorlar. Yani Resulullah gelinceye kadar bu anlaşma, aralarındaki anlaşma devam ediyor. Resulullah geldikten sonra zayıf olan grup, izzetli ve kuvvetli olan taifeden bir adam öldürüyor. Bu sebeple kuvvetli ve aziz olan taife, zayıf ve zelil olan taifeden öldürülen adamın diyet olarak 100 vesak istiyor. Zayıf taife diyor ki, böyle bir şey olmaz. Dinimiz aynı, nesebimiz aynı. Aynı beldede oturan iki taifeyiz. Nasıl oluyor da diyet konusunda böyle bir farklılık oluyor? Biz niye sizin yarısını alıyoruz veya size niye iki katını ödüyoruz? Diyor, daha önce bu böyleydi ama artık Muhammed geldi. Bu sebeple istediğinizi size vermeyeceğiz. Aramızda eşitlik olmalıdır diyorlar. Bu tartışmadan sonra neredeyse aralarında savaş çıkacak. Bunun üzerine aziz ve şerefli olan taife birbirine diyor ki, vallahi Muhammed diyetin iki katını vermez. Biliyorlar değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zulmetmeyeceğini? Vallahi Muhammed diyetin iki katını vermez. Bu sebeple bir kişiyi Muhammed'e gizli olarak gönderin ve bu konuda görüşünü öğrenin. Eğer diyetin iki katını verirse onu hakem tayin edin. Eğer diyetin iki katını vermezse ondan uzak durup onu hakem tayin etmeyin diyor. Bunun üzerine münafıklardan birkaç kişiyi bu meseleyi öğrenmeler için Resulullah'a gönderdiler. Münafıklar Resulullah'a gelince Allah münafıkların ne niyetle geldiklerini ona haber vererek Maide suresinin 41 ila 47. ayetlerini indiriyor. İbn Abbas sözlerine devam ediyor. Vallahi bu ayetler bu iki taife hakkında inmiştir ve Allah'ın ayetlerde kastettiği kimseler bu iki taifedir diyor. Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde geçen ve Nesai'de geçen bir rivayettir. Ahmed Şakir bu rivayet için sahihtir demiştir. Yine ayetlerin nüzul sebebine dair arkadaşlar bir başka rivayet Nesai'de ve Darukutni'de geçen, yine Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde geçen bir rivayet Kureyza ve Nadir oğulları hakkında indirildiği. Kureyza oğullarından birisi Nadir oğullarından birisini öldürdü. Nadir oğulları Kureyza oğullarından birisini öldürdüğü zaman onlara kısas uygulamasına izin vermezlerdi. Sadece diyet ödemekle yetinirlerdi. Bu üzerine Resulullah'ın hakemliğine başvurdular. Resulullah Kureyze ve Nadir oğullarına mensup iki kişi arasında eşlik sağlanması gerektiği hükmünü verdi. Bu ise Nadir oğullarının hoşuna gitmedi ve kabul etmediler diyor. Bir başka rivayet ise zina eden iki kişi hakkında iniyor. Yahudiler Resulullah'a girerek kendilerine bir kadın ve erkeğin zina yaptığını haber verdiler. Bunun üzerine Resulullah onlara şöyle sordu. Zina hakkında Tevrat'ta ne buluyorsunuz? Yahudiler şöyle cevap verdiler. Onların yaptıklarını herkese yayar ve onlara sopa atarız. Zinanın hükmü Tevrat'ta işte böyledir. Onların bu sözlerine üzerine Abdullah bin Selam radıyallahu anh onlara şöyle dedi. Sizler yalan söylüyorsunuz. Çünkü zina yapanlar hakkında Tevrat'ta bildirilen hüküm rejimdir. Öyleyse Tevrat'ı getirin de bakın. Bunun üzerine Tevrat'ı getirdiler ve onu açarak okumaya başladılar. Tevrat okuyan kimse rejim ayetini eliyle kapatarak ondan önceki ve sonraki ayetleri okudu. Böylece rejim ayetini atladı. Abdullah bin Selam o kişiye dedi ki elini kaldır. O kişi eline kaldırınca rejim ayeti gözüktü. Bu durum üzerine Resulullah, Yahudiler Resulullah'a şöyle dediler. Ey Muhammed, Abdullah bin Selam'ın söylediği doğrudur. Tevrat'ta rejim ayeti vardır. Bu cevap üzerine Resulullah zina yapan kadın ve erkeğin rejim cezasıyla cezalandırılmasını emretti. Öyle ki ben kadın ve erkek rejim edildikleri sırada kadına taşlar gelmesin diye erkeğin onu vücuduyla koruduğunu gördüm diyor ravi Abdullah İbni Ömer. Yine başka bir rivayet. Resulullah yanından kendisine tahmim yapılmış yani yüzü siyahla boyanmış ve kendisine sopa atılmış bir Yahudi geçti. Resulullah onları çağırdı ve şöyle dedi. Zina yapanın cezasını kitabınızda böyle mi buluyorsunuz? Yahudiler evet dediler. Bunun üzerine Resulullah onların alimlerinden bir adam çağırdı ve dedi ki Musa'ya Tevrat'ı indiren hakkı için söyle. Zina yapanın cezasını kitabınızda böyle mi? Alim dedi ki Tevrat'ı indiren hakkı için demeseydin sana gerçeği bildirmezdim. Zinanın cezası kitabımızda taşlayarak öldürmektir. Fakat şereflerimiz içinde zina çoğalınca ve zina yaparlarken yakalanınca şerefli oldukları için onlara ceza uygulamayı terk ettik. Fakat zina yapan zayıf kimseleri taşlayarak öldürme haddini uyguladık. Bir gün aramızda zina konusunda hem şerefimize hem de zayıflarımıza uygulayacağımız tek ceza belirleyelim dedik ve tahmim cezasını verdik dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ım vermiş olduğun emri ölümünden sonra tekrar ilk canlandıran benim dedi ve zina eden evli kişinin rejim edilmesini istedi. İşte arkadaşlar ayetlerin iniş sebebine dair 4 rivayet okuduk. Bir tanesi iki kabile hakkında biri birini öldürdüğü zaman 100 vesak, diğeri öldürdüğü zaman 50 vesak ölen adam için diyet ödeniyor. Ve bu kabileler Resulullah'a gelecekler. Tabi aralarında diyor ki Resulullah size o 100 vesak ödemeyen, 100 vesak alan taife Resul Muhammed istediğiniz verirse onu kabul edin ama vermezse onu kabul etmeyin diyorlar. Bunun üzerine indiği söyleniyor. Bir başka rivayette Kureyza oğulları ile Nadir oğulları arasındaki bir anlaşmazlık. Son iki rivayet ise rejim hakkında yani ehli kitabın rejim ayetini uygulamamaları hakkında iniyor. Şimdi bu sebebin üzüllere çok dikkat edin. Bu sebebin üzülleri iyi idrak edin. Çünkü bundan sonraki konularımız da çok lazım olacak. Bir şeye dikkat edin. Allah-u Teala bu ayetleri İbn Abbas dedi ya Yahudiler hakkında indirmiştir. Ne yaptı Yahudiler? Tevrat'ın yani Allah'ın indirdiğinin bir hükmünü değiştirdiler. Bir hükmü. Rejim hükmünü kaldırdılar. Yerine dayak atmak ve yüzünü siyahla boyamak hükmünü getirdiler. Ve bundan dolayı kafir oldular. Peki bu hükmü kaldırsalar, yerine hiçbir ceza getirmeseler, bu daha büyük bir küfür değil midir? Bununla beraber bir de zinayı serbest bıraksalar, şimdikilerin yaptığı gibi. Subhanallah, siz Allah'ın seçilmiş kulları mısınız? Gerçekten bu toplum ehli kitaba, Yahudilere öyle çok benziyor ki, hani onlar diyorlar ya, bize 3-5 gün dışında, birkaç gün dışında ateş dokunmayacak. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız diyorlar. Kendilerini sanki her şeyden muaf görüyorlar. Yahudiler sadece tek bir hükmü değiştirdikleri için Allah onların hem kafir hem zalim hem de fasık olduğunu söylüyor. Bugünküler bütün hükmü değiştirmişler. Bir de dikkat edin, Yahudiler zina cezasının yerine başka bir ceza koymuşlar. Bunlar zinayı tamamen meşrulaştırıyor, tamamen bırakıyor. Genellere ruhsat vererek tamamen izin veriyorlar. Ve bunlar kafir olmuyor, günümüzün telefi zihniyetli kimselerine göre Allah'a sığınırız böyle bir düşünceden, böyle bir itikattan, böyle bir menheşten. Bera bin Azib bunu söyledikten sonra, bu rivayetleri söyledikten sonra, bu ayetlerin hepsi kafirler hakkında inmiştir diyor. Kurtubi diyor ki, bütün bu ayetlerin, bu rivayetlerin arasında bir çatışma olmadığı, tüm bu rivayetleri aynı olay naklettiklerini söylüyor. Yani diyor, şöyle baktığımız zaman tüm bu rivayetler aşağı yukarı aynı olaydan bahsediyor. Yani ehli kitap arasında gerek rejim konusunda gerek diyet konusunda bir ihtilaf var. Onlar bu noktada Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar. Ne diyet konusunda ne rejim konusunda Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar. Allah'ın indirdiğini bir kenara bırakmışlar. Kendi hevalarınca bir kanun belirlemişler ve bunun üzerine bu ayetler inmiştir. Burada değineceğimiz ikinci ve son konu ise arkadaşlar, ayetlerin sebebin üzerine dair bu kısa girişten sonra, bu hatırlatmalardan sonra diğer nokta, bu ayetlerin içerdiği hükümler nüzul sebebinde geçtiği gibi sadece Yahudilerle mi ilgilidir, yoksa bu hükümlerle Müslümanlar ve diğer milletler de mesul müdür? Öncelikle belirtmekte fayda var. Ayetin başına geçen men şart edatı, bu hükmün hükmetme makamında olan herkese şamil olduğunu gösteriyor. Yani men, her kim demek? Yahudi, Hristiyan, kafir, müşrik veya Müslüman. Herkesi kapsayan bir ifadedir. Bununla beraber ayetler Yahudilerle ilgili bu olaylar üzerine inmiş olabilir ama tefsir usulünde temel kaide nedir? Daha önceki derslerimizde de birkaç kere zikrettik. Sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına engel teşkil etmez. Yani ayet özel bir sebep üzere inebilir ama o ayetin hükmü umumidir, değil mi? İbn-i Mesud Hasan der ki, bu ayet ister Müslüman, ister Yahudi, ister kafir olsun, Allah'ın indirdiğine hükmetmeyen herkes hakkında umumi bir ifadedir. Yine Bera bin Azib, Huzeyfe bin Yeman, Abdullah bin Abbas, Ebu Mijles, Ebu Reca, İkrime, Hasan el-Basri ve diğerleri şöyle demiştir diyor İbn Kesir. Bu ayet ehli kitap hakkında nazil olmuştur. Ancak bizim üzerimize de vaciptir. Ki Süfyan es-Sevri kanalıyla Abdurrezzak'tan gelen rivayetler İsrailoğulları hakkında indiğini, aynı hususların bu ümmet içinde geçtiğini belirtiyor bu alimler. Nitekim İbn-i Cerir at-Taberi de bu rivayeti tercih etmiştir. Rivayet olunduğuna göre arkadaşlar, Huzeyfe radıyallahu anh bu ayetlerin hükümlerinin sadece İsrailoğulları hakkında olup olmadığı sorulmuş. O da şöyle demiş: evet, onlar hakkındadır. Fakat olsun ki onların yolunu iki ayakkabı tekinin birbirini izlediği gibi ya da iki ayakkabının birbirine benzediği gibi siz de izleyeceksiniz demiştir. İşte ayetlerle ilgili açıklama bu dersimizde bu kadar. Ne dedik? Bir, Maide suresi 44 ila 50. ayetler, dersimizi özetleyelim. Maide suresinin 44 ila 50. ayetleri bütünüyle hakimiyet mefhumundan bahseder. Vücubu tahkimu şer'in, şeriatle hükmetmenin gerekliliğinden bahseder. Ve Resul eder ki, onların aralarında Allah'ın indirdiğine hükmet. Sadece Resul değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce diğer Resuller de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmişlerdir. Sadece Resuller değil, Allah'ın yakın kulları ve alimler de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmişlerdir. Ehli kitaptan birileri arasında hükmedeceğin zaman diyor 42, 48 ve 49, ya Allah'ın indirdiğiyle hükmet ya da onlardan yüz çevir. 48, 49 onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Ve alimlerin burada ihtilaflarından bahsettik. Ama her ne olursa olsun Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin gerekliliği bu ayetlerde net olarak ortaya çıkıyor dedik. Arkasından ayetlerin sebebi nüzullerini anlattık. 4 rivayet getirdik. İkisi rejim hakkında, ikisi de diyet hakkındaydı. Ve arkasından bu ayetlerin Müslümanlarla mı alakalı yoksa sadece Yahudilerle mi alakalı olduğuna dair ayetin başına geçen men ifadesinin umum ifade ettiğini, yine sebebin hususi olmasının hükmün umumi olmasına engel teşkil etmeyeceğini, hükmün de umumi olacağını söyledik ve sahabenin de müfessirlerin de bu görüşte olduğunu, gerek Yahudiler, gerek Hristiyanlar ve gerek Müslümanlar hakkında şamil olduğunu söyledik ve dersimizi burada bitiriyoruz. İnşallah bundan sonraki dersimizde konuya dair açıklamalara devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.